שם על עניתה בפועל גברו עשבי הזמן והשושן פרח עם החוקים הם שייכים עכשיו למלאבים עניתה לכו אנחיקתה עוד לא שתה, פתאום הקיץ תם, אך לא איתם סיפור אהבתם. זהו כל השיר, הוא שייך לחלומות שיש לאנשים, שאחרו לפרוח באוויר. ולא למדו את שפת האוהבים האם שלא נולדו בזמן אבל איזו עניתה מחייכת בלבבם אותו חואן אותה האהבה פתאום הקיץ תם אך לא איתם סיפור אהבתם. זהו שיר ישן על ענית וחואן גבו עשבי הזמן והשושן פרח עם החוקים הם שייכים עכשיו למלאכים ענית לכו אנחיקת אך לא איתם סיפור אהבתם.